بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين مولانا أبو العباس أحمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل الطريقة الفائزين الرابحين. أما بعد، قلنا بن سنت يالا جولي تي نبي صلى الله عليه وآله وسلم. إن شاء الله تعالى خمنا داني ييغالي ليغا خامل موم مو اديو تي شرح نياري حديث مودي تي بونت باب بيا إزالة النجاسة وبيانها ببلوغ المرام من أدلة الأحكام. إن شاء الله تعالى كن خمنا سن كي كوم سن شريف نيو في. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ في كتابه بلوغ المرام في باب إزالة النجاسة وبيانها، وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في دم الحيض يصيب الثوب، تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قالت خولة: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم يذهب الدم قال: يكفيك الماء ولا يضرك أثره. أخرجه الترمذي وسنده ضعيف. جزاكم الله خيرا. كون لول موي نياري حديث ييغا خامتاني موم لا نيو ورونا جان. كون حديث بو نديك بي مونوا عن أسماء، جيل نانتي سيدة أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما أنها قالت، muna dafa wax ne qala rasulullah ndawal yalla li sallallahu alayhi wa sallam neena: fi damil hayd, ci mbiru li nga xamne mo aju ci deretu mbeureuk, yusibu bo xamantene lan athawba mbalan mi, muna taxutuhu dang koy xos, suma top taqrusuhu bil ma'i, taqrusuhu nga dal koy fete raxas ko bil ma'i ci ndox, suma top tandahu nga dal koy wis, summa taqutu salli nga dadi julli fi ci mom. Muné akhrajahu salona hadith bi at muttafaqun alayhi. Hadith bi ñaari imam yu maggi, imam al-Bukhari ak imam Muslim alayhi ma rahmatu wa ridwanul mun'im, ñom ñaar ñoko bok solo. Muné wa an abi hurayra, del nañ ci sayyidina abu hurayra رضي الله تعالى عنه ممن أنه قال نينة قالت خولة، سيدة خولة بنت يسار رضي الله تعالى عنها مم لاتنا ينتبه صلى الله عليه وسلم نينة: وإن فإن لم يذهب، فإن بفاكنت أنك لم يذهب دمت الدم درد، قال ينتبه صلى الله عليه وسلم تنتكني: yakfi ki dana la doy alma ndokh mi, waya wala yadurruki tadula lor atharuhu jeexital gi. Mun hadith bobu non akhrajahu solo nako imam at-tirmidhi rahimahullah, waye comme ni nga xamne non lañ ko gise won ci jota yi wessu waxon nañ ne imam abu daud moko solo rahmatullah alayhi. Mun kon wa sanaduhu ti chalalem da'ifun, dafa doye de dafa woyef. Waye tamit comme ni nga xamantene non lañ ko gissewone ci cyallale nga xamantene mom la jaar, buñu xolé buñ ko bolewé ak li nga xamantene mom lako imam bu mag bobu muy Abdullah ibn Wahab rahimahullahu ta'ala solo ci ibn Lahiya, dañuy gis ne cyallale gogu munif na ci sukkandiko te hadith la bo xamantene munif nako doylo gën donte cyallale gi nga xamantene mom lako Abu Dawud solo rahimahullahu hadith bobu cyallale gogu wëru. Kon motax muné wasanaduhu da'ifun, cyallale gi dafa doyeli waye comme ni nga xamne non lañ ko xamé manam cyallale gu doyeri ak hadith bu doyeri du ben wa motax wala tudha'if mutlaqan ma lam tajid tadhifahu musarrahan an mujtahid wala bul comme ni nga xamne non lañ ko gisse won ci biñ ñew tolé ci leral baati moy ne cyallale hadith leg manam cyallale gi mën na wër waye so gisse hadith ci cyallale gu wërul man gu doye de te nga bëgg wax na hadith bi dafa daif mu ne da ngay teunk mbir mi da nga nan hadith bi de dafa daif ci cyallale bi wala ci waye bul doye bul ne mukk ne hadith bi dafa daif rek nonu yam ca fek leer nañ ci ko xamantene manam ku ko ko xamantene maîtriser bu baax domaine bi xam ko bu baaxa baaxa baax dug meuna dug ci mbir yi lijeenti ko ba xam bu baax mbir yi koku bu ku mel nonu su waxut ne hadith bi werul rek yow bul wax ne hadith bi werul ci luñ doyal ne hadith bi werul ci cyallale gi kon expression bobu tamit ci jotay yi wessu gisul nañ ko alhamdullilah hadith bi ki hadith sun ñaar hadith yi nak alhamdullilah gis nañu li ci aju lu bari ci walu manam baati ci walu manam ci walu tafrij ci walu sharh baati ci walu masala yi nga xamantene ñom ñoo aju ci aji ki sakku xam xam ak ki nga xamantene mom mokoy joxe inshallah taala dañuy dugg tay ci buntu bu am solo ci walu bu am solo ci hadith yi té mom motax al imam al hafiz rahimahullah nosateur bi manam bind ko def ko nim ko defé té mom moy al ahkam manam atté moy masail fiqhiyya masala yi nga xamantene ñom ñoy masala fiqhi yi nga xamantene ñom ñoo ci nek waxon nañ né hadith bi bo ñaari hadith yi al imam al hafiz rahimahullah dafa ñew ci di indi ay atté ci naka lañuy dindé sobé kayfiyatu izalati najasa naka lañuy dindé sobé al ak lan moy doy ci dindi sobé ak yu mel non motax amana liñ jottone gis yépp bañuy gis di gis yépp buñu xolé la aju ci buntu sobé dafa melné li ci ëpp gis nañ ko wala danaka mën nañ ni ku fekke jotay yi ñu romb ba legi di nga mëna ragne bu baaxa baax ana lan moy sobe ak lan modul sobe naam amna benn masala rek bu ci deson te waxon nañ ko te leralon nañ ne sobe la ci jotay yi di wess moy masala yi deret ndax deret sobe la waaw wala dit waye lool tamit waxon nañ ko leral waxon nañ ne sobe la donte ñewuñu won deug ci xoos ci masala bi lool da nañ ci ñew insha Allah taala ci bu ñuy jéxal masala fiqh yi nga xamantene ñom ñoo nekk ci suñu hadith bi waye masala yi nga xamantene ñom ñoo yi gëna ragneeku ci suñu hadith bi insha Allah kon li lay doon manam masala bu ñëkk bi ci fiqh bi mom moy li nga xamantene mom moy attay dindi sobe manam attay dindi sobe ndax farata la wala du farata lolou mom moy masala bu jekk bi ñaarelu masala yi nga xamantene mom lañuy gis mom moy xéetu sobe yi benn bu ci nek ana naka lañ koy dindi waye bobu nak mom moy am ay xaj yu bare bare bu jekk bi mom moy li nga xamantene moy dañuy fatali manam fatali bu gaaw ndax lolou gisul nañ ko ci buntu babul miya buntu ndox yi gisone nañu ni ñi sétalé ndox manam ndox boko bëggé label na lañ koy labalé lool dañ koy ñëw tamit manam fatali bu gaaw waye mënta ñak motax benen bi ci dess mom moy li nga xamantene mom moy yi sobé wu té ndoxé waye duñu ndox nan lañ ñen di sétalé yi sobé wu té ndoxé waye duñu ndox ñoomit ana naka lañ leen di labalé ñettel bi mom moy li nga xamantene mom moy yi jëm yi am jëm su fekkentene ñoom ci seen bop ay sobe lañ ndax mëneuf leene la label waaw wala deet ñentel bi moy yi nga xamantene ñoom dañu am jëm waye dañu sobé manam dañu sobé wu manam sobé mo len laal bu boba ana naka lañ len di sétalé naka lañ len di labalé bi ci dess moy ñet juromel bi wala juromel bi kon moy bu fekkentene manam sobé manam ñaata yoon la bu fekkentene dañuy raxas sobé ñaata raxas moy doy manam ñaata yoon ñaata raxas moy doy ndax ben raxas dana doy wala faaw mu upp ko wala bok naka lay doyé benen bi ci dess mom moy beurep yi nga xamantene daño wow ak beurep yi nga xamantene daño noy naka lañuy dindé sobé ci ñom lool tamit dañ koy fatali ndax gisoon nañ ko ci hadithu kaw kaw bi turon ndox ci jakk ji légi loolu buñ ko gisé benen bi ci dess mom moy ndax def na dindé sobé manam yam mbir moy yi nga xamantene mënef nako dindé sobé ci massako ci massako manam ci fompu ko yam mbir moy yi nga xamne mënef nako dindé sobé ci rek fompu ko légui nak du téré ci bir ñuy fatali li nga xamantene mom mo aju ci yi nga xamantene dañ comme yu goné la manam budé touru ndox bu goné touré ndox wala yu mel non yoy nga xamantene fatali won ak nga xamne dañ leena woyé fala du ñak mu am yuñ ci fatali wayé amana lolu du jar ñu ci taxaw benen bi ci dess nak mom moy su fekkentene dama siki saka yenen masala moy yi ci téggu moy su fekké dama siki saka ci sobé ak bërb ana naka la koy naka lay dindi siki saka gogo ndax damay manam naka lay def ba mëna japp nak légui né considérer né lan légui sobé bi yépp lan na dañ na lolu inshallah yi ni ñu wax bu fekkenté né gis nañ ko amana masala yi aju ci buntu bobu manam yi nga xamné ño aju ci suñu hadith yi masala yi matna masala yi matna bu boba après xana dañuy dali ñaanalante inshallah va seen fallu résumé denga buntu bu boba bu faré ñu dogu delu sa ci benen buntu inshallah ay bismillah kon masala bu ñëk bi moy atté dindi sobé wala atté dindi sobé lan la borom xam xam yi rahmatullah alayhim ñom ñëpp dañoo deppoo ci né dindi sobé mashru' manam izalatun najasati mashru'a ñom ñëpp d'accord nañ ci lool ci né dindi sobé dafa nek lo xamantene dañ ko yonal ci sharia sauf que ñom fiñu wuté moy ban considération lañ koy jox manam législation ñewna légiférer nañ ci né dañuy dindi sobé bi mais ban acte lañ koy jox est ce que dindi sobé dañ koy def ci manam dafa nek lo xamantene daf ma war wala bok dindi sobé dafa nek lo xamantene nak sunna la buñu dëgeural borom xam xam yi rahmatullah alayhim dañ ci wuté ba am ci ñetti xaat yu wuté xam nga motax yi bok na ci mbir yi nga xamantene moy différencier kuy sakku xam xam manam kuy jang kuy wut xam xam ko xam tane dafa sérieux ci sakku xam xam ak ku ci sérieux wul manam masala yu melni bok na ci li leen di wutal ndax fim tollu ñu upp ci julli ni tay ngir ne dañoo déssé sérieux ci seenu sakku xam xam bo leen waxe dindi sobe lan la rek dañ na la farata la lolu farata la lolu kay jarul sax ki dindi sobe mo farata la alors que mbir mi demi wut nonou manam borom xoxo bi dañ ci wuté yo xam tane wuté deugar la ndax dindi sobe farata la wa wala dit sauf que ñom ñep depp wonañ ci benn mbir ci né dindi sobe ma ngay nekké lu war rek su fekente né yaangi manam ci place biñu wara jullé la place biñu wara jullé wala yéré biñuy wara jullé wala sa yaram comme bo te sa yo waré julli lay war manam lay war wala mu nek lo xamanteni dañ koy dindi manam dindi gis day nek sunnatul muakkada manam sunna buñu fédalé manam kon lolu mu leer parce que sobé lolu lu mata baye xel la dindi sobé fiñu ko yonalé manam fi nga xamanteni lolu dañ nan li dañ koy dindi parce que sobé la dune sa yu taxé ci sa yéré wala ci sa yaram rek wala ci fiñu place biñu jullé rek nga né légui lañ ko wara dindi dédé moment julli bi lañ koy dindi lolu ben la ñaarël bi ci dess moy né suma jëlone ab mbalan darab ab darab wala sijada mu fekk ben place bo xamné dafa am sobé ma tek ko ca buma kabaré julli mën na julli fofu amul ben problème bu fekkenté na sobé bu wow la mais bu fekkenté na sobé bu toy la day transférer voilà day transférer ci mbalam bi voilà wa voilà lolou lu mata baye xel la moy lu fekkenté na sobé bu wow la voilà kon lolou tamit benen acte la benen mbir la bo xamantene bu mata baye xel la dindi sobe farata la manam kep ko xamantene da nga julli fo xamantene ci sobe te mu leer na ni place bi nga julle dafa sobe wu wala sa yaram dafa tak sobe wala sa yere bi nga julle dafa tak sobe te dindi wuloko yow sa julli baxut ba pare def na la mbugale manam bi nga yello mbugal ngir sa ñaka fonku julli ak ñaka fonku ñaka dindi nga ñaka dindi sa sobe bobu kon lool mom moy tektali ni kon loolu farata la mu ben fuqaha maliki rahmatullah alayhim comme ñom ñoo ci dess ñom ñune ñun am nañu ñaar yi mbir bo xamantene dañ koy baye xal ñen ñi ne manam ñom ci seen bir ñu wuti ñu takali ko ben mbolo mi ci fuqaha maliki rahmatullah alayhim dane ñun de d'accord nañ ak yeen ci li ngeen wax farata la waye ñun dañ koy wutal ñaari teunk bu ñëk bi mom moy adamun nisyan moy bañ ko fatte bañ ko fatte dindi ñun lool mom moy benn bi ñaaral bi ci dess mom moy ab qudratu ala al izala manam am katan ci mën ko dindi ñaar yi ñaari condition yi su fekenteene dajé nañu bu boba dañuy wax comme yeen affaire bi farata la lolu nak mi nga xamantene fofu lay amé effet wouté gi ni parce que wouté yi buñu né da wouté nañ il faut ñu ko comprendre conséquence bi lan la conséquence wouté bi mom moy buñu jëlé djumbu ñom bo julé ak sobé même boudé dang ko faté bo julé ba paré wala bop féké dang ko mënoko won dindi moment bi ñuy julli tamit suñ julé ba paré julli bi dalay warat daf lay warat lutax parce que man nga ko dindi parce que mënoko won dindi wala bok dang ko faté won mais comme da nga julé ak sobé kon dang koy reprendre waya su fékénténé fuqaha maliki manam groupe bu ñëk bi ma la wax ñom bu boba do am problème manam bu ma jullé ak sobé fekk dama ko faté ma seulmal doko faté liku ni sama yéré bi kan ndékété sama sobé dal na ci boba amul ben problème faté liku nako bon julli na ba paré c'est bon amul dara lu may reprendre sama julli benen yenen fuqaha maliki rahmatullah alayhim ne len non ñun d'accorduñu ak yeen ci wax ji ngeen wax yi yeen suñu yenen wa école wala wa classe manam yenen fuqaha wi yeen de yeen ñu gëna jégué waye batay ñun dañoo japp ne seen wax dafa deugër ñun li ñi japp dal moy ne dindi soga dal deug la lu fédaliku la waye nak yegul degré farata manam yegul degré lu war manam sunnatun muakkada lañ koy tuddé manam moy sunna go xamantene dañ ko fédalé subhanallah lol li tamit bokku na ci parce que li ëpp ci ñi nga xamantene ñom ñoo di même manam ci bo demon ci rew yi nga xamantene fuqaha manam ngiru maliki imam malik rahmatullah alayhi lañuy doxal nga lañ leen ne leen ndax sobe farata lu upp ci ñoom dañ na la non c'est sûr farata manam alors que ci fuqaha maliki rahmatullah manam ci ngir bi ci bopam ñoom dañu wuté gu deugere ba imam khalil rahimahullah mom bi mi wax ci masala bobu dafa indi ñaar yeb ba paré daan ni ñaari wax amna ci bo xamantene ñaari wax dal la mom mom munu parvenir pour trancher ci digënté ñaari wax yoy ngir né ñaar yépp dañu dëgeur ci ngir bi manam que ni ñenn ñi kon dañu né farata la wayé ci kaw nga am carton bi mën ko dindi ak nga fatali ko ñi ci dess mais sunna la rek buñ dëgeural tay boko bayé itam téréwul su julli bax grawul manam boko bayé nga nak lo xamné yëneñu sallallahu alayhi wasallam naka jek non lay doxalé ak yu mel non waye batay munu ñu wax ni su julli lu bax su julli lay bax ba bare dara du la ci fekk manam mbugal du la ci fekk ngir re da nga baye rek lo xamne sunna muakkada kon lolu mom moy wax di legi nak wax joju waxu kon wax ji nga xamantene mom moy waxu ñu ñetti groupe yi fan lañu tegg kenn ku ci nek dafa indi ay lay té kenn ku ci nek lay yu indi manam buñ ko gisé dinañ gis né téggul rek ci banéx bakam comme sen a dañu borom xam nga rahmatullah alayhi duñ wax rek ci sen banéx bakam ñu ñëk ni té ñom ñoy jumbu mom moy hanafiyé ak shafi'iyé ak hanabilé rahmatullah alayhi ñom dañu né borom subhanahu wa ta'ala dafa wax wasiyabaka fatahir sayyiri labal ko manam kum yeri labal ko manam amru la te manam al amru yaqtadil wujub manam ak ndigal da fay waral ak farata manam au moment où amuñu dalil buy warane mbir mi du farata dañ koy jappé comme farata ñaarel bi ci dess ba bare waru fahjur sobe fahjur gaday ko lol tamit mu nek benen xetu digel go xamantene borom subhanahu wa ta'ala dafa digle ci ñu gaday sobe manam kon ñu daw ko ñu moytu diko bi mi wax ci walu sangara ak manam jeu de hasard dafa ni ñooñu ñep daf ni ridi sun sobe lañ min amali shaytan ci jëf shaytan lañ bok bu far daan fajtani bu hu na ngeen ko moytu diko na ngeen ko daw kon yoy yep ci alquran day tektalene manam sobe kon bir la mo xamantene dañu wara takaliko ak mom amuñu droit di dess ak mom kon lolu da fay tektale ni dañ ko wara takaliko benen bi ci dess mom moy le fait que mo haram manam sobe xam nga dafa haram mom ci jëmmi bopam dafa harama lek harama na harama jay dafa harama jay tamit yoy yep buñ ko gisé kon ce qui veut dire que ni nit ki warul nek lo xamantene da fay koy daf koy baye ak mom manam day baye bopam ak sobe yi yep ay tektal la yo xamantene dañuy tektale ne sobe dafa nek farata benen bi ci dess mom moy buñ ñëwé ci sunna manam ci hadith yi dinañ gis ne suñu hadith bi ñu ne manam wala suñu ñaari hadith yi yenenbi sallalahu alayhi wasallam bi muy wax ci deretu mbeureuk dafa wax précisément ni lañ koy defé té ni nañ ko raxassé ni après nga dok ci julli lool nak limi tek la moy buñu jëlé mafhumul mukhalafa moy na tay suma julli ci yéré bo xamanténé deretu mbeureuk gi daf cey dal kon manam deretu mbeureuk gi li tax moy né sobel rek loolu ak hadith bi nga xamanténé moy yi ñu rombu ci hadithu manam goré bu tour ndox ci yéré ci mbalan mi nga xamantene non lañ ko wara raxasse budé goné gu jigen la ak budé goné gu gor la yoy yep day tektale né kon yoy ay sobé la té dañ ko wara manam dañ ko wara dañu wara takaliko ak mom buñu ñëwé ci kon suñu hadith bi gis nga suñu hadith bi kon lay la bu deugër pour ñi nga xamné ñom ñoy jumbu ci di tektale né dindi sobé dafa nek lo xamantene farata la bo xamantene dafa ragné ñaarelu dalil bi nga xamantene ñom mom lañu tektalo ne dindi sobe farata la moy ñom dañ ne nañu xol amna hadith bo xamantene yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dafa rombu ñaari bamel mu hadith sayna abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala ma bu nek ci ñaari sahihi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam daani wax ne innahuma la yu'adhaban wa ma yu'adhaban fi kabir amma ahaduhuma fa kana la yastanzihu min bawli mune ki ñom ñaar ñi day ñing leen di mbugal te mbugal bu metti lañ leen di mbugal te liñ leen di mbugale sax tax ko reuy lol kenn ki mom daalul won di moytandiku manam bu dé tour ndox daalul moytandiku ndox mi manam ni mu naan nekké ci yéré bi benen hadith manam moy amma ahaduma benen riwaya fa kana la yastabri'u min bawli manam dalul ferlu ba set ci yirim ci sobe ci bu touré ndox ci bu touré ndox kon ñom ñu ne kon lolu li tax mom moy ne sobe bi day tak ci yirim ñu diko mbugal ngir ne sobe bi tak ci yirim doolu ko won dindi wala dalul moy ci ndiko sobe bi ba tax sobe bi tak ci yirim muy julle ak mom jullem du bax kon ci kaw lolou lañ ko mbugale waw su fekenteene ki nga xamantene dafa moyti ndiku wul sobe bi nga xamantene moy tak ci yeureum ba tax ñu diko mbugale lolou kon lan ngay xalaat ci ki nga xamantene mom gis na ni yeureum bi amna sobe waye mom moko ci bayyi dem julle nono ak mom koku naka lañ mëna considérer hein naka lañ mëna woy faalé bobu xétu hein bobu xétu ke yere manam bobu xétu atté manam lolu mune fuko woyfal té li gëna dëgeural lolu mom moy le fekk ni ñukuy mbugal parce que mbugal kenn duko def luddul ci lo xamantene dafa bayyi farata wala dafa def lu xaram manam luñu sopp wala lo xamne dañ ko jox atté sunnatul muakkada luñ ci mbugal nit kon lolu tamit benen dalil la bo xamantene day tektale ne lan keni dindi sobe farata la na a wa li day dafa melni dal wax ngeen lu am solo waye nak kon nañ deglu ñeneen ñi ci dess ñu dal ni waaw kon nañ deglu gaay ma fa maliki dal di ñew dal ni waaw ñun amna ñu suñu kaddu lu ñu wone wax fofu ñena way ñun dañ koy teunk ci loolu ndax ci ne ñen ñi manam mbolo ben mbolo ne daan ñun ga li ngeen wax sax daan xaw nañ ci and waye ñun caractère manam le fait que ni obligatoire bu total bobu ñun bobu lañ andu ñu ne lutax ñu ne parce que yenente bi dafa wax sallallahu alayhi wasallam bim nan rufi'a an ummati al nisyan al khata wa nisyan wa mastukrihu alayhi yenent bi ne sallallahu alayhi wasallam sama xet dal dagn ko yegitil njumte ak fatte ak lepp lo xamantene dagn ko ca forcer manam kon lol limi tek moy su fekenteene dama njum dama fatte wala ñu forcer manam moy manumugo dindi situation circonstance bi moma forcer ci moman ko def ma def ni kon lolu mom limi tek moy kon lolu bakar ba ca warona am dañ koy yekiti te kon bu boba bu waji julle ak sobe bi tamit dañ ko koy yëkëti ndax dafa soit dafa joom japp ne yéré bi amul sobé mu jullé ak mom après ci ginnaw gi lako doga gis wala mu faté né yéré bi amon na sobé mu jullé ak mom après lako gis wala circonstance yi ñatt ko ci anam go xamantene ni la démé mu ko do mu après lako doga mëna dindi kon loolu yenenbi bi comme sallallahu alayhi wasallam mo ne dañ ko fat dañ ko yëkitil xéer bi loolu bu boba ñun dal loolu lañ mëna wax ah benen preuve bi wone loolu moy hadith bi nek ci sunan imam abu daud rahimahullah ndax imam abu daud dafa solo hadith bo xamantene moy hadith bu siiw bobu ci ne bëss dafa jot yenenbi sallallahu alayhi wasallam ñom buñ daan julli seen dal yi lañ daan julle bu ñëwé ci jakka ji parce que comme amul won ay sijaada ñu ñëpp ci dal yi lañ daan julli bu ñëwé bi ñu julli né yenen bi sallallahu alayhi wasallam dindi dal li tek ñëpp dal di simi seeni dal ñoom bi ñu jullé ba paré yenen bi sallallahu alayhi wasallam né len waaw lu tax ngeen simi seen dal ñu né ko parce que dañu gis ni simi seen dal bo ñu japp né atté bu bëss la mu né len dédét sayyidna jibril alayhi salam moma xabaaré né sama dal yi dafa amone sobé manam mu daal koy dindi ñu né ah waaw gaay na mais loolu mom no leen ko mëna argumenter nu mëna nekké seen lay ñu né waaw parce que bi mu kabaré commencé julli parti bu ñëkk bi ci julli bi amna benn moment ci julli bi bo xamné né daf koy julli walé ak dal yi am sobé su fekkonté né manam ñak yëk ñak xam manam mën ko dindi fat ñak faté amul dara luy am effet ci mbir mi kon bamuy bu mu ko yegge day dag julli bi recommencer wat ko mais le fait que mu batir mbir mi ci julli ci li passé moy wané ni la passé wéron na moy wané ni la passé ci julli gi wéron na té kon bu boba li ci téggu mo wéru pendant la prière oui donc lolou muy benen benen acte benen mbir benen dalil ñu na waaw kon de yende deug dafa melne li ngeen wax dal matna bayyi xel wa legi kon nan ngeen di tonto ñele hadith bele nak hadithu ki ñu doon buggal ci bammel bi ndax daanu may tan diko sobe nena non mais en fait il faut faire attention parce que hadith bobu dafa ñew ci ay riwayat la yastanzihu min bawli amna la yastabri'u min bawli amna la yastatiru min bawli amna ay riwayat la yastanzihu min bawli mom daanu ko moy tan diko amna la yastabri'u daanul ferlu te bu boba bu fekente ne problème biñ ko manam liñ ko benen bi moy la yastatiru daanul sutur lo manam moy bu daan tour ndox daanul wa daanul neub ñepp da nga daan def en plein voilà voilà ñepp di gis te lolu day wuñ ay awram ci biti lolu mom moy liñ koy reprocher bu de liñ koy reprocher tam moy ne da doon tour ndox manam daanul ferlu moy ne bu jappo ba pare comme mom daanul jël ay précaution bu jappo ba pare njappam day continuer toj mu julli nonu sa njapp kon koku problème am lola la waye bu fekente ne manam munu ñu jël rek hadith bi ak riwayat yi ñi mu ñëwé ñu xamné riwayat yi ni la ñëwé ñu jël acte bele be ko tek nonu manam li gëna tuuti moy ittirab daf ci am manam ci ni ñu solowé mbir mi manam moy dafa bari façon buñ ko solowé mu na wa kon de lolu de ah wa xana ñu balen lolu rek wa legi yeen ñeneen ñi ci dess yeen nak lu tax ngeen nu wutek seen wa école lan mo waral ngeen ne affaire bi sax dadul sax farata faf mu na waaw parce que ñun dañoo setlu ne manam dindi sobe li tax japp ñu ne farata la sax moy bu doon farata manam ñu li suñu mbokk yi ñëk wax yépp dañ koy wax ni ñoom manam loolu ñun duñu ci duñu japp ne lu farata la ngir ne manam buñu xolé le fait que yannabi sallalahu alayhi wasallam continue di julli té mu batir ko ci lo xamantene sobe la ñun niñ ko déggé rek moy amul dara lu ñuy won né ak faté ak yoyu yépp da ci jouirul li ci parce que sudul won lool parce que yannabi sallalahu alayhi wasallam lim ci ték rek ci sahaba yi radiyallahu anhum daf li leen képp ko xamantene man ra'a fi na'alayhi qadaran aw adan fal yadussahu bi turab wala fal yudallikhu bo fal yudallikhu fi turab manam kep ku gis ci sa yir sa tank sa dal sobe wala salte nang ko rek xos ci souf ci manam kon lolu le fait que mu wax lolu manam moy ne simmi dal yim simmi won dal sax du won farata benen bi ci dess waye daf ko def ngir ni sunna la ngir ni dafa upp solo rek benen bi ci dess moy ne yenenbi sallalahu alayhi wasallam hadith bu nek ci sahih al-bukhari la bam doon na julli abu jahl ñew jël baqu gellem guñu denc ñetti fan bu mu neub ñu ñew fekk yenenbi sallalahu alayhi wasallam di julli ñu tok ko ci kawam bu pare daw di re Dem dara salama dagul julem da continue julem su doone ñun ñepp d'accord nañ ci ne lolu sobe la waaw bu fekkonté ne dindi sobe farata la kon yenenbi sallalahu alayhi wasallam day dagul julem waaw le fait que mu continue julli wi ak lola day tek ci lene dindi sobe du farata waye sunna mu akkadala mbolam hadith yi mel ak yenen yi ci ñew yépp day tektale day diglé waye suñu hadith ñun bi ñu yor ñun mom bi mom day woné né vraiment du farata parce que su doon farata kon lé lay def amma sen ay bobu ngeen di wax nak wasiyabaka fatahiru wa rijlaka tahir lool ci walu xol la bi manam loolu du manay parce que bañ koy wax du won ci côté julli du won ci affaireu julli affaireu manam dañu won affaireu xol la manam moy yere yentib sallalahu alayhi wasallam moy yere mi nga xamne moy yere leer yi mu sol te lepp nek ay jikko yu rafet yoy la ko don wax nan ko so jikko yi gën ko labal te lepp lo xamantene lu bon la ci se ay walu jikko nang ko sori waye du won manam manawi la waye du won ci manam manami donc sens bi sens ci côté sens la spirituel la mais du matériel ñun non lañ déggé manam ay bobu teet lolou mom moy circonstance yi ñu wacce ay bi waye du won ay yere yu ñuy raxas ak yu mel non manam buñu xolé dal ci teunk daf melni jullu mi ngi jot buñu xolé ci teunk liñu mëna wax dal moy ne ñom ñepp seen lay deugër na mais buñu xolé dafa melni limu gëna jégué moy ne li gëna mag liñu mëna wax dal ci dindi sobe moy buñu ko tege ci dara ci farata tamit dañ koy woutal ay teunk manam ci nga bañ ko fatte nga manam mu and ak nga man ko dindi nga bañ ko riere ak yu mel non manam waye buñu xolé ba xolat dinañ gis na manam ne mu nek sunna mu akada manam mom la gëna jégué ke mu nek farata manam mu nek sunna mu akada mom la gëna jégué ke mu nek farata comme niko mbolo ci fuqaha maliki rahmatullah alayhi waxe ak lu mën ci xew de def li nga xamne mom moy di moytandiku di def attention ak di nek ku am manam kuy moytandiku ci dinem di def li gëna woor tout temps lolu tout temps mom moy li nga xamantene mom moy li gëna woor te moy li gëna dupp ak sunna yerenbi sallallahu alayhi wasallam daanu ko tay ni jamais di julli ak sobe niki nonu sahaba ay radiyallahu ta'ala anhum daanu ko def lolu yep day tektale ne manam kon ni nga xamantene mom amana mom budé borom ko xami rahmatullahi alayhi wouté nañ ci ak même bu fekente ne lay day gëna day jappalé lol ñi nga xamantene ñom ñoo japp ne du farata itam manam di moytandiku di dindi sobe ak buñ xolé hadith yi ci ñew niñ bëré ak borom ko xami niñ ci sonné ci diko léral ak yoy yep day tektale manam importance bi nga xamantene mom la amé et que ci julli surtout ci julli te julli moy jaamu yalla gi gëna mag donc manam dafa wara nek lo xamantene luñuy jox fulla la te luñuy deugural la luñuy baye xel la wallahu ta'ala a'lam na buñ julé ba paré yegg la inshallah bismillah alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu amma ba'du wa kon xamna inshallah ñu ngi yeggale fi ñu tollon batay ci walu masail yi ci mas'ala fiqhiyya yi kon gis nañu mas'ala bu ñëkk bi ci walu mbir mom ba ñu bayyi xel nak ne sunna biñ manam bu fuqaha maliki rahmatullahi alayhim wala bok mbolo ci ñom buñu waxé ni manam sunnatul muakkada la manam dañ ko jox daraja bo xamantene du lo xamantene da nga nan sa yu mu joge rek ma bayiko comme li nga xamantene doon lañ joxe bo bëgge xam limu wara tollol mom moy da fay tollok lu demé neké julli witar manam rakkay witar ni mu toll wala lu demé neké ñaari rakkay tabaski wala korité manam julli korité ak julli tabaski ni mu toll manam donte dañ nan sunna la bu deuguer la sunna la mais du sunna comme yenen sunna yi sunna la ci buntu bi comme moy ni fuqaa'u di wax manam moy lo xamantene mo gëna tuuti farata voilà manam moy lo xamantene soko defé dañ lay fay waye soko bayé dañ lay manam duñ la mbugal waye nak yamul ak yenen mbir yi manam masalan amna ño xamantene bayyi gi ñuy bayyi sunnatul muakkada manam le fait que nit ki continue ci diko bayyi sunnatul muakkada lolu da fay tektele ak ñaka ñorok diine ci xolam manam masalan tay ko xamantene da fay continue di wey di bayyi sunnatul muakkada manam diko bayyi de manière ci lu bari ci jamonam lolu manam bu fekkentene nit la ko xamantene day fréquenter milieu xam xam yi day jang day sakku xam xam et cetera ak yu mel nonou comme par exemple day dem daayira ak yu mel nonou ku mel nonou ba pare continuer diko bayyi lolou bu boba manam capacité wu mën di mat cede sax dañ koy xolat ci mom manam ndax par exemple dañ nan koku est-ce que deug mën nañ ko wolu pour sax diko cede lo dara lolu mom moy sunna mu akada manam nonu la amé doole kon lolu ñu bayiko xel mu baña nek rek lo xamantene dañ nan waw ndekete du farata rek ki nangam té lolu itam benen mbir mi mat na bayi xel moy ñi ci dess sen lañ dafa deugar du lañ yo xamantene doy argument yo xamantene argument yu woyef la ay argument yu deugar la té wax ji nga xamantene mom la fuqaha maliki rahmatullahi dinde batu la yastanzihu min bawli kan la yastanzihu min bawli mbir la mo xamne muhtamil la manam xetu ci xetu supposition la tegu buñ ko xolé te au moment où mbir mi ci xetu supposition la tegu lolu dañuy gis ne tontu bi da fay déssé deuguer parce que ñi ci dess mën nañ ni batay né ah deut dafa nank riwaya yépp ben bu ci nek deuguer na ben bu ñu nek dañ koy bayyi xel parce que même fuqaha maliki rahmatullah dañuy sukkandiku ci riwaya bobu la yastanzihu min bawli pour di acte wo ci ne ci gravité wu nit ki nga xamantene mom mo nek di def yoyu manam et que hadith bobu ñom xam nañ ne parce que xam nañ ne hadith la bo xamantene ñom mënuñu dakk ak wërum kon ñom xam nañu gravité bi nek ci lolu donc batay manam ngir woné rek ne ñi wax ne farata la sen wax joju tamit du lo xamantene lu mata doye dal la du lo xamantene lu lu mat baye xel la donte comme ni nga xamantene non lañ ko gisse argument bi nga xamantene mom la fuqaha maliki rahmatullahi alayhim tek ngir dindi manam ngir deugural ñom sen mazhab man sen gis du tamit manam ngay gis ne ay tektal yu deugur la tektal yu leer la walillahi alhamdu wal minna wallahu ta'ala a'lam yenen mas'ala yi nga xamantene kon inshallah mom lañ wara gis de la vente de la... Exactement. Voilà. Parce que lolu tamit benen argument la effectivement. Manam moy ne jumhur waxon nañ len ne dañoo tektalo ci lu demé nek téré gi nga xamantene mom lañuy téré par exemple kuko lek kuko nan koy jëfëndiko et cetera. Lolu nonu téré gogou nonu ñom niñ ko gissé mom moy ne dañoo téré manam haram la manam mbir mi ci bopam dafa haram lolu sukkunu ci comme ni nga xamantene non lañ ko gissé ci ay hadith bi nga xamantene moy hadith sayyidina Anas bi radiyallahu ta'ala bi muy netali sayyidina Abu Talha radiyallahu anhu bi muy wote nan inna Allaha wa rasuluhu sallallahu alayhi wa sallam yanhayanikum an luhumil humuril ahliyati fa innahu rijs manam ne yalla ne ak yenen tam bi sallallahu alayhi wa sallam ñi ngi leen di téré lepp lo xamantene yap mbam la han manam yap mbam la mune ndax lola sobe la kon dañuy gis ne ñom fiñu tekk lowe non bo xolé ñi ci dess manam fuqa maliki rahmatullahi alayhi d'accord nañ ci manam mbir ci lool mais fi nga xamantene mom la d'accordul ak ñom moy ci ne deug la yi ñun mën nañ ko dañ koy considérer comme sobe dañ koy considérer comme lu harama lek ak lu harama nan mais haram ge lek ak haram ge nan ak harama jaay bi lolo ak manam munuñu jëfëndiko sukkandiko ci lola kessé lola doyul pour mu mëna nek lo xamné day haram pour mu tak sa yéré wala manam nga bayiko sa yéré wala yu mel non manam parce que harama lek gi ak harama nan gi ak lolu mom moy mbir mi ci bopam mo haram parce que tay par exemple exemple biñu mëna joxé mom moy yenen yi ci dess moy lu démé nek yamba dafa harama lek harama nan harama jay dol yamba moy chambre indien moy chief voilà wala drop ah d'accord comme ñu xamu yamba Je comprends. Dañ koy mëna manam bu taxé ci yéré ñom ñëp d'accord nañ ci né du sobé par exemple ce qui fait que donc amna différence entre li nga xamné moy tak ci yéré wala tak ci place bi ñu jullé wala yoy ak li nga xamantene dama koy té mom ko mu nekk matériel bu may consommer amna différence té lol mom moy ñew ci aussi ci ci riba alal riba bi tamit da fay harama jëfëndiko haram la mais pourtant boko yoré ci sa poche wala yu mel non lolou boy ci julli yaqul julli gi deful dara amul ben rapport ak julli manam lol mom motax ñom ñu indi différence bobu ba paré Non, après l'or, c'est une autre question. Ça, c'est une autre question. Mais la, ce que tu dis, madame, ce que tu sais, c'est pour, voilà, il y a un peu de temps. Mais buy am jarim dagan na maye moy comme par exemple ay neferem bam masala neferem bam voilà nga xamné dañ koy mëna def comme engrais da fay harama jaay ndax sobe la mais munif nuko maye day harama jaay ndax sobe la waye munif nuko la mënuf nako maye donc lolu yep motax yoy ay tekantal la mbir yo xamantene manam ken lolu nak tek manam nun nekkunu fi pour wax ne ki lim wax ci fo ke lim wax dedet manam dañuy wax rek ne ki ni la gisse li ki ni la ko gisse te argument bi li la te boko xole tam di nga gis ne lu yanu manala te du lu teggu ci banexu bakkan voilà deng kon lolu mom moy kon ben kon masala bu ndeuk bi dalna yow li nga don comprendre ci parce que dafa ñe premier groupe bi wa ñu indi nañu argumentation du fait que ANB se considère comme parent deuxième groupe bi ñu tamit indi nañu sen argumentation manam une partie malikite bi indi nañu sen argumentation du fait que ñom d'accord nañu farata rek mais à condition ñu tenir compte yenen deux cas wa mais mon troisième groupe bi ñoo amantene ñom nenañu bon de toute façon même fekente na ki bi important la mais sunna bu fédéré mais nek bu farata lay sen argumentation ñom lu tax ñu wax lolu waaw waaw lolu wax lolu du do nako sank manam moy waaw waaw parce que hadith bobu manam day wone ni yele hadith day tektale importance am bi day wone du farata manam argumentation meuneu bëggu teunk ci lool loolu tax nek mo fi di étaler wu ci voilà ci lool ah d'accord non do won lool lima tontu la mom question mom moy ñom liñ wax ne xam nga ñoo la ci sen argumentaire dafa bok dañ ci bolé né mais par exemple sangara ak jeu de azari sobe lañ yent borom alcorane dafa ni sobe lañ ak tamit le fait que ñuy téré ku jaay sobe ak yu mel nonu and ak lolu yépp lan mo tax kon manam lolu nak lan la ci fuqaha maliki di tontu rahmalallah lolu mo nekkon question bi voilà deng legui deuxième kon benen masala bi mom mo nekkon yi nga xamantene ñom ñoy xéttu sobe yi nan lañ ñindi dindé manam ñu tambalé amna parti bu bari ci li ni nak lo xamné rappel lay doon ñu tambalé ci né d'abord ndox bu xossé ba sobé wu nan lañ koy dindé ndox bu sobé wo nan lañ koy dindé loolu mom gisoon nañ ko han ko ci fatale ko ben façon lu ñuy dindé ndox bu sobé wo voilà dang koy raxé manam moy lan moy suma yoré ben litre ndox ma gis ni sobé daf ko dugg manam affaire bi dafa dañ ko sobé def ci tab bi manam ba soppi ko légui ni may def moy damay wouti ji benen damay jël siwo ndox ma jël manam benen siwo ma jël ndox mi soti ko ci ba nga xamantene tiafka gi ak xet gi ak melo bi day soppé ku nek lan nek ndox lolu ben la amon nañ benen non mais lolou do labal ndokh mi lolou labalul ndokh mi nga def ci souf manam buma jele ndokh mi soti ci souf yeungal ko dakoy meuna labal lutax lan motax souf di meuna labal ndokh ah manam bo xolé ki lolou lañuy def han ñi ni gaay di defara recycler ndox yi dañuy jël souf su ban dañuy lañ ci ki mom lañuy recycler ndox mi legi recycler après benen parti ndox mi jaar ci mu dem benn li ci recette wa legui lutax souf di meuna raxas ndox di meuna label ndox souf dafa lab tay la balate comme li yentibi sallalahu alayhi wasallam wax ne waj'alat liyal ardu masjidan wa tahura ci benen riwaya wa turbatuha tahura dañ ma defal souf mu nek lo xamantene souf sepp mu yentibi sallalahu alayhi wasallam souf sepp dafa nek jakka manam fune meun nañ fa julli ba pare dañ ma ko defal mu nek lu lab tay la balate te xam ngeen ni souf day remplacer ndox ngir ni mom moy benen ñaarelu li ñu bindé doomu adama mba doomu adama dañ ko bindé ci ndox ak souf ak ban manam ndox mi kon bu fekente ne ben motax bu ñuy julli su fekente ne mënuma japp damay tim manam mo utiliser souf ci ngir ne mom tamit benen la bo xamantene da fay mëna dafa lapté la balaté manam lolu hikma la dal manam ci ginnaw lolu lolu tax par exemple buma bëggé tim mënuma def diko lenen waye buntu dindik sobe wouté nak buntu lan la bu tecc lolu matna baye xel tamit buntu dindik sobe wouté na ak buntu la bu tecc lolu kon muy benen façon moy ban benen façon buma bëggé dindi Voilà, lolu tam benen la moy moko tege ci jant bi han ci naaj bi wala ci air ci ngelaw ci a l'air ambiante jant bi diko ouf diko ki diko ouf diko lak diko lak diko lak ouf ba lan boudé couleur bi mo soppé ko won couleur gi délou wat normal wala tiafka gi soppé ko tiafka gi délou wat normal wala xet gi délou wat normal wala ma def lan ma def ko barada wa dedet damay soti dama fi xolal buma defé ni ma fi soti ndox ni bu fekké té liko soti duma soti ndox ni fi mu am ay ben manam mu am ndox muy daw ndox mi di daw bu ndox mi dé daw légui ce qui fait que dakoy raxé bu ko dé raxé té ndox mi dé daw ndox mi di daw du sobé wu comme ndox mi nga xamanténi mom moy bi tak di sobé wu bu boba daw gi mi daw moy éliminer sobé bi par ndank manam lor mom ak raxé ko ci lu bari ñoyam mais sauf que fi do soxla ndox mu gëna bari pour raxé ko voilà dëd ni ngi koy tek rek wa comme genre filtre rek wa wala ni rek soti di soti ndox buma soté ndox bu fekente ne li ci ne bu may soti ndox fi muy tour bu yagge damay gis ne da ki couleur bi day xam nga day soppé ko tuti xam nga tay fim tolu même bu mo jël non atay ji ma jël robinet xel ci kaw bu yagge day gis ndox mi ci genné day wex set voilà lolu muy benen xet legui ak ban gisone nañ ne amna bo xamne borom xam xam yi rahmatullahi alayhim dañ ci wouté moy leneen loolu suuf ndax man na ha man na label ndox borom xam mom yi wouté nañ ci rahmatullahi alayhim parce que li tax ñu wouté ci moy dañu gis ne tay par exemple buma jëlone ben ci détergent yi wala eau de javel wala leneen sama ndox mi sobe daf ci ne ma soti ko ci affaire bi buma ko ci soté rek ma gis ndox mi delu ci wat la melax exactement comme na melone avant est-ce que label nako wa wala det manam tay bu amone produit bo xamantene dama koy soti ci ndox mi sobeu mais ma gis ne bu moko ci soté tafka gi ak xet gi ak melo wi day delu wat comme namu melon ci tassal ndax ndox moma ndax lola label nako waw wala det ye gis ne borom xom xom rahmatullahi alayhi fu ci masala bop wuté nañ ci ñom li tax nak ñu wuté ci moy ben mas ben la manam buñ xolé masala bi manam buñ xolé wuté gi suñ deug boko sétantélé boko étudier deug di nga gis ne wuté gogu khilaful lafzi la wuté kaddu rek la lool moy lan moy ñom wuté wuñu ci soppi gi ak ñaka soppi gi mais fi ñu wuté moy ndax ndox mi ndax affaire bi manam produit bop ma ci soti ndax dafa neub tiafka gi wala dafa éliminer tiafka gi dafa neub sobe bi wala dafa éliminer sobe bi manam tay bu fekete dama jël ben produit ma soti ko ci ndox mi nga xamantene par exemple dafa am benen tiafka bu ca raxone wala xet gu ca raxone wala melo wu ca raxone ma tokal ko ci rek ndox ma delu wat mel na melon moy est-ce que produit bi dafa neub lola ce qui fait que sobe bi kon mingi fi batay mo produit bi ce qui fait que kon sobe bi ndox mi sobe bi deñu du deug wala mais dafa détruire sobe bi fof lolou lañ wouté ndax dafa ci am ci borom xam xam yi rahmatullah alayh ño xamné dañu japp né affaire bi daf koy day neub sobe bi rek mais du ko détruire ñeneen ñi ne dedet mën nako détruire waye bu boba ñun liñuy wax moy bu fekente ne produit bobu molécule yi ko composé bu ñu duggé dañuy attaquer molécule sobe bi détruire ko bu boba dañ nan lan na latna waye su fekente ne nak du ko détruire mais da koy neub rek nak ñom ñaar dañuy cohabiter de telle sorte que kenn ku ci nek dootul du feñati ndox mi rek kay feñ bu boba ñu né sobe wona mais pour s'annuler ça forme une autre molécule en fait ça s'annule pas c'est la ouais mais H2O, non mais c'est parce que H non c'est en fait c'est OH- moins et H3O+. Mais voilà. Mais pour faire si c'est deux yoy là. Ah oui, ben non. Ah oui, ça c'est. Voilà, c'est. Légui, lolu, ñaar yoyu. Ñaar yoyu. Ben bu ci nek soko jëlé c'est quelque chose de nuisible de mais sauf que suñu associé wu ça devient une molécule de H2O et que ce H2O là mom moy ndox mi mo utile beaucoup tek H3O+ wala OH- bi parce que ñom ñaar ñep ben bu ci nek dafa nocif donc ce qui veut dire que le fait que ñu associé wu mom moy day manam ben bu ci nek ci ñom ñaar exister tout indépendamment mais ce sont associés pour créer une autre molécule existante d'accord voilà mom moy H2O bi maintenant fi tamit c'est pareil su fekete na buñ dajalowé lool mom motax moy daf koy détruire dans le sens où day dindi existence molécule bele daf koy dindi existence molécule bobu et que molécule bobu rek moy responsable souillure bi impureté bi plutôt impureté bi molécule bele mom mo nekkon responsable voilà bon maintenant question bi yep ci lolou lay démé donc question bobu finalement dañ koy bayé chimiste yi pour ñom ñu régler ko buñ ko réglé ba paré ñu indi wat ko ci daara ji boba ñu hein voilà lolu kon mom moy li aju ci ndox niñ koy niñ koy labalé benen bi ci dess moy li aju ci lan benen masalam yenen yudul ndox te ndoxé voilà moy liquide liquide yudul ndox ñom nañ leen leen di labalé manam tay ñu jël exemple dama yor am soow soow mi sobe def ci duggu mom nak la koy labalé bu boba mom hein si mën na ko labal su fekente ne dama ko filtrer lol filtre rek la ko meuna labalé wala ma baxal ko ba par exemple sobe bi min liko sobel bu fekente ne buma ko baxalé day yegg ci kaw mom ci jëmi bopam mu nekk ci souf ma segg ko exactement lol yep voilà manam boudé sobe bi li ci dugg comme par exemple tok deret la lol par exemple c'est impossible ma labal ko bobu c'est impossible ma labal ko ngir né duma len mëna takalé mais su fekkenté né par exemple li ci dugg par exemple ben kilo bu nin lu nin wala yu mel non bobu mëna len takalé ci xol numa len numu koy numay défé distillation wala en tout cas numa koy ségué numu koy filtrer mais bu boba comme par exemple tay boudé ganar kilo boudé par exemple sauce la sauce nga xamné comme sauce ganar wala mu am ya ko wala yu mel non lu bëgg ko labal bu boba damay dindi ñeex mi jël yap bi ci bopam baxal ko bu mako baxale ñett yoon soti ndox moma ca ñettel ba day la mais lolu dañ ko tek ci li yenenbi sallalahu alayhi wasallam waxon te lolu day rejoindre benen masala moy ñaata yoon lañ wala raxas dara pour mu la lolu ci lolu lay delu mais moy comme par exemple wala vinegar bo xamantene sobe wala bok sangara bo xam vinegar bo xamantene dafa sangara daf ca dugg wala benen sobe daf ca dugg lolu tamit dama koy baxal dama koy segg ñett yoon bu boba su ma paré mu lap sino du lap manam kon lolu su fekkete ne luñuy baxal la motax tout temps dama koy jël def ci ndox baxal ko ñett yoon soti ndum mi fele mais buma koy baxal par exemple mën na ko bax rek lu melni vinegar man dama ci def ndox mais ndox mi ma def ci vinegar non lañ koy baxale mais boko voilà même boudé boko baxalé ak ndox kessé tamit amana mu lap dëdë lool la lay wax ni voilà lool la lay wax ni voilà lool day déllu ci ñaata yoon mom la soxla lool benen masal la buñu wara ñëw voilà inshallah mais sobe mais li mom moy yi nga xamné la budé ñam la tay budé chef bi tamé par exemple sobe duggu ci nimay def moy damay téggu damay tibbu parti bi mu téggu manam lool parce que mbir mi dafa solide wala par exemple beur yu mel non am sobe bu ci duggu parti bi beur bi sobe bi ne rek mom lay téggu ba mu leer man téggu na lu upp li nga xamantene mom moy li sobe wu lool moko xasse ba def rek baxna comme li yentibi wax sallalahu alayhi wasallam bu fekente ne jannah wala kanya dafa duggu ci sen fromage non ngeen koy dindi ñu ko da ngay téggu rek da ngay lendi rek parti fi mu nekk ak parti ak liko won su paré li ci dess sobe lapp na li ci dess lapp na lo xamé tane li ci la waye wéñ mo ci duggu gisoon nañ ko ha gisoon nañ nan lañ koy labalé dang koy da ngay jël wéñ nga duggal ko ci biir après nga génné ko Combien de gens salam wax idha waqa adhubabu fi fi sharabi ahadikum falyahmisu thumma yanzihu fa inna fi ahadi janahihi da'an wa fil akhir shifaa'an fa innahu yattaqi bi janahihi alladhi fihi da'a ci nimu nek ci benen riwaya bu sayyidina abu dawud ciosan bi mi ngi saxe ma bukhari rahimahullah yeen ci bi sallallahu alayhi wasallam ne bu fekente ne weñ da fu duggu ci ñamal kenn ci wala ci ci ci nanu kenn ci yeen nako ci beus ba mu duggu ci après mu genné wat ko mune lan motax mune parce que dafa am ben laaf wé yo ok weñ ben laaf bi mom dafa am toké posam benen bi ci dess mo am safara te mom suy duggu buy duggu laaf bi nga xamantene mo am toke mom lay jital manam bi am posam mom lay jital mom lay su ko defé su ci duggé dang koy duggal ci bir après nga genné wat kon yoy lolu mo kon yoy non lañ len di labala ay wa legui mu dess lan no bobu we hein de quoi hein ah d'accord wa solide bi voilà solide yi nga xamantene manam yi nga xamantene nak ay solide lañ manam kon daño wow manam wala daño solide mais daño sobe wu ci ciosan manam ñom ci seen jëmmi bok daño sobe wu comme lu demé neké dem Allah lu demé neké masalan bam xux ci jëmmi bopam lu demé neké dérèt bu wow wala yu mel non nga xamné dañu ay solide liñ yoyu man dérèt bu coagulé wu lu demé neké li nga xamantene dañ ko rendi yak lo xamantene dafa dé ci médd yoy dañ sobé lañ ay sobé lañ gisoon nañ leen mais lolu bu mako bëggé raxas nan lay def lolu tontu bi moy mané fu ko raxas manam lo xamantene ci jëmmé bopam la sobé wu mané fu ko raxas ba jëmmé bopam mom ci bopam mu la ndax dafa sobé wu mom dafa sobé wu par essence manam mom ci jëmmé bopam sobé la loko raxas du tax jëmmé ji dañ manam koku bo bëggé sobé bi dañ faaw jëmm ji ci bopam éliminé wu té lolu moy rek dindi mbir mom légui su fekkenté nak lo xamanténi dafa amé jëmm kon lolu moy masala bi ci téggu won bërén bi ci dess moy su fekkenté ni mbir mi dafa am jëmm mom ci bopam ha mbir mi ci bopam dafa am jëmm du sobew waye mu dal ci lo xamantene dañ ko fa wara dindi masalan yere comme ay dem Allah wala deret ju wow wala lam yu mel non yo xamantene dañuy tak ci yaramu nit ci wala ci yerem mu sobew fofu mais mom jëm ji ci bopam mo sobew manam jëm bi mbir mi sobe la mu tak ci sama yere bu boba nak nan lañ koy dindé boba dañuy jëfëndiko li hadith bi wax fi moy lan dang koy xoss d'abord ba jëm ci téggé ko nga do ko raxas ak ndox moy taxutuhu thumma taqrusuhu bil ma'i dang koy xoss ba nopi lan nga do ko raxas ak ndox lolu mom moy de manière générale waye buñu jëlé fuqaha hanafiyya rahmatullah alayhim ñom dañu ne manam dañu ginnaw lu demé nek man ñu ñom man ñu dañ ko jappé ñuy sobé han ba sala bobu gisoon nañ ko fi han wuté gi gu tardi ndax man ñu sobé la wala lu sobé fuqaha hanafiyya ak fuqaha maliki rahmatullah ñom dañu japp ne man ñu mum sobé la légui ñom ci buñu téggé mbir mi ci ñom nañ ko gissé moy né man ni yu sobé la bu fekkenté né man ni yu bu waw la fuqaha wa hanafiyé dañ koy xoss ñom né nañ ñom dañ koy xoss rek bu toyé lay soxla ñu raxas ko waye bu wowe mom dañ koy xoss kessé mu téggu fan ci hadithu hein sa Aïcha bi radhiyallahu anha kuntu ahqu bizufri fi sawbi nabi sallalahu alayhi wasallam fa yusalli fihi man dal na ko xoss mom man yu ci yere yent bi sallalahu alayhi wasallam fek mu wo après mu julli ci kon wala kuntu afrukuhu farkan min sawbihi sallalahu alayhi wasallam wala kuntu ahqquhu bizufri yabisan min sawbihi sallalahu alayhi wasallam kon kon manam lolou mom moy ñom atté bobu lañ ci tek né kon ñom dañ koy xoss Sayyidat Aisha radiyallahu ta'ala anha tamit da na wax naan moy gisoon nañ ko tamit suma djumu né leg deret nek ci tak ci yere manam mu nek lu tuti neena ma daal def ni sama loxo manam ak tufliti ci loxo wewi daal di koy def ni xox ko mu daal di deñ manam fekk tuti deret la du tak ci yaramam muy deretu mbeur mu dindi ko nonu mu def ni rek xox ko fekk ay benn tok lay doon ak yu mel non waye lol day dugg ci yi nga xamanteni dañ koy jéggalé ci buñu xolé fuqaha maliki rahmatullah niñ gisé mbir ni waye buñ xolé yenen fuqaha yi ñom dañ japp ne daam dañ koy jéggalé mais ñeneen am na ci fuqaha hanafi rahmatullah ñom bokku na ci ñi sukkandiko yu mel non pour japp ne du ndox rek moy dindi soti parce que wuté bobu non amon ci digënde ndax ndoxum kessé moy dindi sobe wala leneen da na dindi sobe lu dul ndox masala bobu gisoo gi nañ ko han du dëgg ci ban hadis amna hadis buñu gissoon ndax ndox rek kay dindi sobe wala leneen da na dindi sobe lu dul ndox ha ha ban se ko ko non ndax ndox rek kay dindi sobe wala amna leneen lu dindi sobe dedet non non c'est pas ça va dans chapitre papa voilà lol yakarna ci hadith bu ñëkk bu la ah hadith 10 bi dañ ko gissat kon waaw kon lol dañ ko ci dañ ko ci gissat waye ñing ko ñëkk gissé ci hadith bu ñëkk ba bimu nan huwa at-tahur ma'u wa halu maytatuhu ha wa kon lolu gis nañ ko ñaar yoon kon masala bob ndax ndox rek kay dindi sobe wala bok leneen lu dul ndox dana dindi sobe fofu ñoom da ngay gis ne kenn ku ci nek ci say base da ngay gis ne ñoom dañ japp ne ki day japp ne li mën nako dindi ku gis japp ne manuko dindi ah ku japp ne par exemple ndox rek kay dindi sobe mom leneen lo raxasse lu demé nek suñu hadith bi comme suñu hadith yi moy nda dang koy raxass ak ndox ha motay yunus sallam lim wax yak fikil ma'u ndox rek dan la doy wala yadurruka atharu waye jeexetal bi du la lor dara ak lu demé nek hadith bi nga xamantene mom la yent bi sallallahu alayhi wasallam wax tamit ma suñu hadith bi batay bim nan tahuttuhu thumma taqrusuhu bil ma manam nga da di koy xoss waye tamit nga fete ko ak lan ak ndox manam yoy yep da ngay gis ne di jeufandiko ndox da fay daldi bok ci lan ci atté mbir mi ñom kon gis nañ ne lool mom moy li ëpp ci borom xam xam yi rahmatullahi alayhim moy fuqaha maliki hana shafi'i ak hanabila yi rahmatullahi alayhim waye fuqaha wa hanafiyyi rahmatullahi alayhim japp nañ ne leneen da na dindi ndox te bok na ci seen argument yi moy argument yu bari bok na ci hadith sayyidat aisha bima tektal bima wax legi radiyallahu anha bok na ci hadithu manam le fait que yantib sallallahu alayhi wasallam waxon ne boy dindi sobe man nga ko didde ak manam bu takka ci sa dal nga xoss ko day doy bok na ci le fait que ñu mu japonne yantib sallallahu alayhi wasallam le fait que mu wax ne manam le fait que ñu nit manam ñuy mëna jéggelé lu démé nek manam nit ki bu démé won ak par exemple muy jëfëndiko ay xéer wala ay papier toilette té loolu dong di doy pour mu mëna sét yoy yëp day tékké léne manam que ni ndox rek du di sobé bok na ci hadithu ban sayyidna abu qatada bi radiyallahu anhu hadith sayyidna abu qatada bi ban la gisoon nañ ko dé moy hadithu musu yeen ngoy fatali musu mi lu def da nan ci ndox mi après lan hein après mu japp ci hein voilà yenenbi sallallahu mu laj ko mune yenen hein mune yenenbi sallallahu alayhi wasallam neena إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات نيرال دو صوبي موم موس دو صوبي كون نداخ لان لا موم تي ني باغانتي تين بير رك لا مانام داي داي دك تي دك تي كيرغي فوف نك لا ووتي خاج باسكو خاج خاج بو نيوي تي خاج بوكو دكل بوكو اندي وول مو دك تي كيرغي دو في دك alors que موس mom même boko daqé day ñëwaat voilà mous mom même boko démon bu yobbu ko ci ay centaines de kilomètres après day ñibisi wa ce qui fait que kon dafa nak ba paré dafa ndaw man mom dafa nakaré moy tindiko té fune lay naan xam nga mous boko tax xat mous xat fim tollu bu nekké ci kër gi amna ndab yo xamantene mën nako baña laal mais mous bu nekké ci kër gi ndab yi mom sey bo da ngeen di am intérêt ngeen lepp lo leen di bañ mu naan mu laal ko wala mu naan ci dang koy tej dang koy denc kon lolu mu indi ak woyofal ci mbir mom mais and ak lolu yeb xam nga ni mous yap bi lan la sobe la yap bi dafa harama lek waye yentou sa sal kon bu ne du sobe limi tek moy limi laal ni du sobe mais lolu nan la nekké lay ci hanafiyyi rahmatullah alayhim ni mu nekké lay ci ñom moy len moy dañ ni mous mi mom day nekk jannah ak yu mel non dama mom day nekk jannah parce que du limi dundé day dundé ya légui bu nekké jannah wala kaña ba paré ñew fek gemine gi dafa tak deret yi bu nané ci ndokh mi budé fuqaha maliki rahmatullah alayhi ak shafi'i ak hanabila rahmatullah alayhi ñom ci seen bop ñom ñi nga xamantene japp nañ ne ndokh rek kay dindi sobe sax ñom dang nangu nañ ne bu fekete ne dafa lan manam ñom ñep plutôt sax ñom ñep fuqaha yep bu fekete ne dafa nan ci bolu ndokh mi muy tuti ndokh affaire bi tiafka gi ñu gis ne couleuru deret gi amna effet wala tiafka gi wala xet gi amna effet ci ndox mi ndox mom day nek sobe bu def fuqaha maliki rahmatullah alayhim ñom dañ ne ñun nak ci lool rek lañ ko teunk waye ñi ci dess dañ ni dedet ala kulli halin day nek sobe ngir matul kullatani budé shafi'i ak hanabila rahmatullah alayhim ngir ne tamit reuyul reuyay gu tax muy am ndariñ bu fekkene na xana fi yeyu la rahmatullah mais fi nga xamantene fofu la woute bi manam fofu la woute bi manam fofu la xana fi rahmatullah par contre de meuna ñu wax japp gaay manam fi mu amé fi ñu xawé am pogn moy le fait que ñoom ñep dinañu d'accord ci ne su fekkene na mous mi gemmin gi takut dina takul mu nan bu mu lekke kagne bi ba pare wala han wala jeunax bi japp nako lek nako rere nako ñewna ñu wara muy nan bu fekkentene takul dara ci gemmin gi takul bu boba bu nané ndox moma amul ben problème ngir hadithu kan ci na abu qatada biñ wax sank radiyallahu bobu gisone nango voilà mais fofu hanafiye pogn bobu nak lañ leen di jappé dañ nan waw kay mais légui lan xam ngeen ni nanuton ci ndox mi nanagul won lan ci ndox mi bimi lan ha manam bimi ñew té yeen ñep d'accordon ngeen ni gemmin gi latna mais gemmin gogu lu ko labal ludul tuflitu musuy ha bu jele ge tuñi ki lamine bi tourné ko ci tuñ bi et cetera ay tuflitam mo labal gemmin gi té bamou nané ci ndox mi sobé wul kon lool moy woné ni kon loolu tamit di dindi sobé bi manam buñu bolé argument yu yépp ñom dañuy gis né seen argument day dëgeul et que li yaronte bi sallalahu alayhi wasallam di tekkalé ndox dafa fekk né ndox mo gënona nek à la portée pour mëna dindi sobé bi mais tektelewul ne ndox rek moy dindi sobé donte ñom ñep d'accord nañ ci ne lepp luñu xormal comme ñam du dindi sobé tay par exemple nit ki mënul jëfëndiko par exemple né dafa jël ki pomme bi diko xoss ci fi sobé bi nek ba sobé bi dañ wala mu jël orange diko presser fofu wala ay jus d'orange wala wala mew mu koy raxassé sobém lolu dafa haram lolu ngir ne ñam la te ñam dafa am xorma bo xamantene mom la amé motax ba paré ñom ñu gis tamit ne lu démé nek souf su fekkénté né souf da fay mëna yikiti tot wala bok muy permettre en tout cas ñu mëna julli kon naka lañu mëna jappé ni sobé bi nga sobé du ko yikiti du dindi sobé té buñ ko mayé lool manam moy même ciñéru jant yi da koy man moy né ndax xam nga lutax lool point la bu mata baye xel parce que dindi sobé ci buntu bayyi la bok min babit tark izalatu najasati min babit tark buntu manam dindi sobé ci buntu bayyi la bok c'est à dire que tay su fekkenté dama fekk fi place ben beur fi gis nga fi karo yi né non suma ñëwé xol gisuma ben sobé al ci biti ni damay mëna julli fofu amul ben problème tay buma ñëwé fi ni place bi fi ni ñu né buma xolé d'office dama fi mëna julli kañ la dul mëna julli fi ci moy buma ci gisé sobé wala mu xéñ ma wala yu mel non ma xamni fi la boba ma dindi ko raxas ko lool moy ci massa bu ñan ñi nga xamné wax nañ né dindi sobé lan la farata la d'accord né kon dindi sobé bi ci bopam tay ñepp d'accord nañ ci né tay par exemple xam nga bu may japp faaw ma yini suma yini wul japp sama japp gi du bax alors que suma jëlone sama yéré tek ko ci né na ko tek ci biti en attendant ma ñew fekk taw bi rahas ko ha taw bi rahas ko ba mu set bu mako xolé gisatuma ci sobé gi dama ci daal di mëna jëndé harafiyé nak rahmatullah fofu lañ leen waxé ni masalan tay bu mu jëlon ni sama yéré tek ko wër ko bu ko jant bi lané tapé bu ko jant bi tapé balan bamu wo ba fendi ba nga xamantene sobe bi xet sobe bi deñ na ak melo bi ak chefka gi lan yiri bi latna jant bi kiko ngelaw li upp jant bi di lal ngelaw li upp ba mu mel non te lolu nonu ñom dañuy d'accord ak dañuy yey ñeneen ñi ci buntu bobu ci benen affaire moy ne tay buñu démon ci bëreub bo xamantene par exemple sobe da fa dal ci all bi wala ci mbedd bi sobe da fa dal même buñ ci soti wul ndox le fait que jant bi di tapé ci souf ci non ba wowal ko non hein buñu démé ba nga xamantene gisatuñu jéxital bi surtout bu ci nit ñi jéggé wala ñu mel non après fofu day daal muñu nekk lu la yoy yep day tektale manam manam yoy yep day deugural sen manam ñom nit ñi fiñu tektalo ci nek manam parce que ñeneen ñi ci dess ñom dañ nan leen manam dañuy bari lu ñuy wax tout temps wa lool exception la mais problème bi fimi nekké moy exception bu démé ba béré day mujjé nek règle bu démé ba tollu nenn ni day mujjé nek règle parce que bouré buñ né leen wa li d'accord ngeen ci ni d'accord nañ ci mais exception la ñu leen li nak ñu né non d'accord nañ ci tam mais exception la ñu leen li ñu né d'accord nañ ci mais exception la affaire bi bu béré day mujjé nek né day mujjé nek règle lolo taxone ñu notalon né aman na ci massa ci buntu bobu mazhab hanafi mo gëna deugal ci kaw lolu tay bu fekkete dama yor sama yere ma bëgg ko sétal dafa am ben buma jëlé yere bi amna kenn ci sëriñ ci kuma dégg ko xamné bok na ci ñi gëna jambaré ci buntu xam xam deug parce que buma xolé ci ay waxam haqiqatan mën na ni deg na ay waxam lu tolok 50 japp 50 lu upp 50 heures dum ko ci ay waxam haqiqatan amul ben point bo xamantene mën na japp ne point bi dal xeyna mën nañu baña and ci nimu waxe ludul ci masala bi may tud te moy masala yi yere mom japp gi mu japp ne boko dugale ci machine à laver du bax wala yu mel non ah yiri bu sobeu ne faawu dañ ko wara ki xat ko ci biti wala yoy ba pare lolou nak li di tektale ne yiri bi dana laq bu bax même ci mazhab maliki ñi nga xamantene ñom dañu japp ne ndoxum kesse moy dindi sobe même ci sen mazhab dana bax lutax parce que ñoom d'accord nañ ci ne ndox manam dindi sobe ci buntu bayyi la bok ce qui veut dire que ni jarul yini yifir sax tay bu ñewon raxas dindi sobe bi bu yifir tay boko joxon sa yere mu fot ko day bax alors que yifir bi mënu la jappul mom bu jappo du bax yow mom bu lu ñewé jappul la du bax parce que mom yeneum du wax yeneum mom meunta yene han wala mu rendil la bamou dess bu fekente ne ci kitab yi la bobu exception la manam juif wala chrétien ba pare lepp bax mu wax la wara wax yeb def nam ko wara defé légui mais comme ñom Jean-Luc la yakkat ñoo ay gaytan ñoo buñu rendé lu bax voilà deng ana voilà la il faut que sun serial killer yi dem waaw deng mom mën na fess après wa comme gaaw na ci mais ama bi di dess mom mënu ko rend bi du ko man légui tay suma su yéfir ñëwé par exemple tay buñu xolé fuqa umar ci rahmatullah nga xamné dañoo japp né raxas biñu raxas lo xet né bu lekké ci bu nané ci ndap lola nagn ko raxas djuroom ñaar yoon ñom ñu japp ne taabudi la mo am ne xetu jaamu yalla rek la koku par exemple bu yifir raxase ndap lolu djuroom ñaar yoon ndap li du bax batay affaire bi du bax lutax parce que dañu japp né raxas gi jaamu yalla la contrairement à ce que buñu japp ñeneen fuqaha yi japp né c'est parce que ndam li day sobé wu bu boba ñom buñu ko rax bu ko yifir raxasé juroom ñaar yoon ndam li day bax day set voilà donc voilà donc lolu ay yoyep ay xéti mbir la yo xamné dafa mata ragné légui tay buñ délou sé kon ci masala machine à laver bi yéré bu tak sobé buñ ko dugulé ci machine à laver bi dafa am étape bi nga xamantene ndox bi moy ñew bu ndox mi ñewé yëngal affaire bi tourner toyal yéré ji moment bobu mu koy toyal di ko yëngal manam affaire bi nimi gaawé ak nimi yëngalé mbir mi lolu day dindi sobé bi té même bu fekkenté né étape bobu sobé bu dindu ci deuxième étape bi mom moy bu ci produit lessif bi duggé ba dindi ko lolu ci fuqaha hanafiyé yi dindi na sobé bi légui mu dess ñeen ñi ci dess ñi nga xamné ñom japp nañ né lolu du dindi sobé ndax ndoxum kessé mo wara dindi sobé ci période bi mi essorage moment bobu nga xamanté né ci lay wéñé affaire né ndoxum kessé pour l'inkaliko lolu day dindi sobé wa rinçage bi wala plutôt avant essorage lolu day dindi sobé Ouais. Que du coup, le fait de le mettre à la machine directement sans avoir gratté, non, sauf qu'on a fait une machine. Moi, l'humain, je pour dire, moi, gratté. Oui, mais c'est pas gratté, en fait. Non, mais si. Non, acte bien, il faut que ça barre. Moi, l'homme, il faut que ça barre. Madame, même mon bouffet, qu'elle tenait. Manam daf ci def plus d'or dox rek la ci def pour mu def wa voilà que machine bi mo ngok da wala dafa ñagas day tax affaire bi di voilà lela nga duggal ci yeen xéetu yeere mu wéñ ko wéñ bo xamantene da ngay gis affaire bi xawale mu waw donc lolu da koy raxas ce qui fait que no wulbeuti mbir mi amu noko meuna wulbeuté lulu ne machine à laver day sétal sobe ak ci mazhab bo meuna bok exactement voilà donc lolu mata bayyi xel benen masala bi nga xamne yakarna ci buntu naam ñaata lañuy dindé sama amana tay fofu lañuy yam bu ko défé ñu inshallah borom xam xam yi rahmatullah alayhim dañu wuté tamit ci ñaata yoon lañuy dindé sobe ndax ben yoon dana doy sayyidna harun wa lool lay wax wa wala yure wa kay ci lool lañu jëm na wa yure wala parce que en fait yo sax amna yeneen masala yu dugg ci bir moy est ce que wengi wala fete gi farata la ci wala deet ak yu mel non yoyep ay masala la ak kon ce qui veut dire que su fekenteene place la bo xamantene dafa waw wala place bu noy kon est ce que dana am différence au moment où boudé wengi yere bi farata la boba place yi nga xamne moy souf ci par exemple nan lañ koy wéñé parce que bu ci sobe bi dalé naka lañuy wéñé affaire et cetera lolu yoyep muy masala amna lolu gisoon nañ ko yakarna ci chapitre ci hadith fukkelu hadith bi moy hadith sayyidna anas moy bu kaw kaw bi radiyallahu ta'ala anhu hein bu kaw kaw mais ñu ñew ci rahas ñaata yoon la fofu tam borox xoxum yi rahmatullahi alayhim dañ ci wuté ñi nga xamantene ñom ñoy fuqaha hanafiyyi rahmatullahi alayhim ñom dañu jël ñett baatu ñett ñu def ko règle yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dafa ne izastayqadha ahadukum min nawmi falyaghsil yadahu thalatha marratin qabla an yaghmisaha fil ina'i fa innahu la yadri ayna batat yadu xam nga fek hadith bi dafa ñëk ñew ci hadith sayna abu hurayra la radiyallahu ta'ala mu nekk ci ñaari sahihi muna izastayqadha ahadukum falyastansir thalasan wa man istajmara falyutir fa izastayqadha ahadukum min nawmihi falyaghsil yadahu thalasan min qabla an yaghmisaha fil wa la qabla an yudkhilaha fil ina'i fa innahu la yadri ayna batat yadu kep ko xamantene dafa yewu ci yeen ci nelaw na seraxndiku ñett yoon no la wala bok na firu ñett yoon na firu ñett yoon muna fa inna ash-shaytana yabitu ala khayshumihi parce que shaytané day nelaw ci paxu bakkan bi fi ci yax bobu fi gëna sori digënté bakkan bi ak ki bi fofu la shaytan di teud di nelaw kon na seraxndiku bu baakha baakha ba of ko manam wala manam na firu nako def ñett yoon han shaytané bu yewo na seraxndiku ñett yoon firu ñett yoon wa ndax seytane ci yaxu bakkan bobu moy xaysum fi dok fofu lay dugg fanan ma manam fa gëna sori dal ci paxu bakkan bi lo tax yannabi sallallahu alayhi wasallam wax ci hadithina labid laqit ibn sabr radiyallahu ta'ala bu nek sunan imam abu daud rahimahullah bu nan ko wa baligh fil istinshaq illa an takuna qa'iman na nga jigi dayo ci saraxndiku gi bamu dess ne so woré mom bu saraxndiku bu baax lol nak yakarna cheikhana yow yam ko lajjon kero ne masalan ne da nga dafa am ku wax ne faw mu manam saraxndiku gi faw fofu di metti manam nga saraxndiku ba yek metti gi hein lolou nak lolou bokul ci sharia sharia du bila wax ne faw li di metti foti ge lolou rek xamal du sharia deug nga lolou regle la lepp lo deug ñu ne nangam boko defé faw mu metti sharia doga valider xamal du sharia ah sharia diine ji da yomb jafewul amul dara lu ci mel non li muy téré limu wax ne soko defé nga seraxndiku yantim salam le fait que mune nang ko nga ci jigi day moy day ragal so seraxndiko bu bax su fekke da nga wor affaire bi jall ci pout gi parce que day meuna wad lol la ci bañ waaye sino limu ko layele moy ne ndax sheytane mum day fanan fofa legui kon fofu yantim salam daf ni lañ ko def ñett yoon mune kuy dem kuy tanchu na nga jëfëndiko lu tool tanchu moy nit ki bu démé wanak di jëfëndiko xeer wala papier toilette na jëfëndiko ñatt lu tool ci yeneen hadith yu bari da ngay gis né lu tool lool nam ko firé moy na nek ñatt wala bok mu dem ba set ba paré dañ ku yewu ci yeen bu mu jël loxom diko duggal ci ndox mi luddul nako raxas ñatt yoon waye lam ko layele moy dafa ne xamul fan la loxom fanan te comme li imam shafi wa radhiyallahu ta'ala anhu mais fa loxom xamul fa loxom fanan ñeneen ñi dañ koy firéne comme bu dé fuqaha maliki rahmatullah alayhi ñom dañu japp ne limi tekki moy xamul fi loxom fanan hadith bobu sax dinañ ci ñew inshallah bok na ci ñu wara jang ci buntu bi ci te moy babul bubu ba buntu ñu japp mais ñom liñu koy firé moy ne dañ ne xamul fo loxom fanan moy comme ne setan ni mi fanane ci paxu bakkanami non la amé tam setan bu fanan ci loxom yi kon nako raxas ñett yoon bu boba raxas ñett yoon bobu day nek ta'abudi xetu jaamu yalla lay do waye fi nga xamantene mom la comme li mom shafi wax daf ni dedet parce que sobe la rek sobe gi rek lay wax ne nit ki xamul loxom ndax dafa par exemple mom dafa ne arab yi ci jamono jojo buñ daan dem wa nak dañ daan tanchu manam daanu ñu won di jëfëndiko ndox mais xeer lañu jëfëndiko légui su fekkante ne nit ki dafa jëfëndiko xeer ci jamono tangor ba bare loxom di muy nelaw loxom di téggu fi nga xamantene fofu la sobe bi di nek lolu day tax loxom bi sobe wu lolu han mu ne kon lolu la té mé lolu bu ñu ko gisé yentou sallam na nañ ko raxas ñetti yoon le fait que ñu xol kon yoy yentou sallam di wax ñetti yoon raxas yoy ñetti yoon daana bo defé ni def ñetti daan wax ñetti yoon motax même ñom bo xolé motax biñ doon wax ci affaireu ni ñi sétalé par exemple yap bi par exemple bu fekkete na dafa sobé wu ni ko boko bëggé sétal dang koy dang ci def bi négar baxal ko ñetti yoon han ak yu mel non wala boy ségg da ngay ségg budé soow la par exemple dang ci def ndox wala graisse dang ci def ndox ségg ko ñetti yoon dang ci def ndox sé def ñet muy ségg ñetti yoon parce que ñet règle la bu am solo hadith bobu buñ ci ñëwaaté inshallah dinañ ci ñëwaat ci ci affaireu ñet bi lool mom motax fuqaha hanafiya yi lan rahmatullah alayhim wax na lan wax ne ñom dal ñet lañ japp ñe ñet rek lañ japp amma fuqaha maliki shafi'i rahmatullah alayhim ñom dañoy japp ne yéré mom suñ ko raxasse rek manam sobe buñ ko raxasse rek baxna amma hadith bi nga xamantene nak mom lañ jëfëndiko ne ku yew na nga raxass sa loxo ñet yoon ndax xamulo fu sheytaane manam ñom dañ ne lolu ñet yi dañ ko sopp manam ndax xamulo ndax bana fal la sa loxo fana ñom dañ ni lolu limi tekki moy ñet yoon yi ñet yi ñu wara raxass sobe dañ ko sopp mais li am solo rek moy na sobe bi dañ sobe bi mom bu budé boko raxassé ben yoon mu dañ doyna mais ñet yi dañ ko sopp ñu le lutax ñu ne parce que buñu xolé hadith yu bari dañ nan rek raxas leen sobe bi han na doy nga raxas ko comme ci hadith bi comme hadith sayyidat aisha bi radiyallahu anha bim nan dan na raxas kuntu aslul man yamin sawbi sallallahu min sawbi rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan na raxas man ñu ci yere yentu sallallahu alaihi wasallam comme ni nga xamantene non la hadith bi ni yentu sallallahu alaihi wasallam def ni rek nang ko xos taxtu suma taqrisu bil ma après nga fete ko ak ndox joxul ben nombre ak yeneen ak yeneen hadith yo xamantene day tektale ne nombre bi amu ci solo amna hadith na abdullah ibn umar ibn khattab radiyallahu ta'ala ma bu nek sunnat mom abu daud rahmalah bu don wax ne rahas bi den ko defon djuroom ñaar yoon ñu wëlbeuti ko def ko mu nek farata ben yoon kesse niki non la nekke hadith bu non la don wax tamit ne japp tamit ak manam cangayal farata tamit non la won rahas djuroom ñaar lañ ko defon waye dañ ko mujj def ben kesse manam kon tay buñu xolé lolu dañuy gis ne kon dañ koy raxas rek lan ñom comme niñ ko layale moy dañ koy raxas ben yoon lolu moy li nga xamantene mom moy farata waye ñett yoon yi dañ ko lan sopp lolu mom la fuqaha maliki ak shafi'i rahmatullah alayhim wax amma ñi nga xamantene ñom ñoy fuqaha hanabila yi rahmatullah alayhim ñom dañu japp ne raxas da fay nek jurum ñaar yoon ñom dañ ne lepp lu ñuy raxas dañ koy bu dé sobé la dañ koy raxas jurum ñaar yoon ci la sobé bi di déñé ñu tekta lo ci hadith ban hadithu khat bi chien wala hadithu khat bi na yantu sallam raf ni tuhuru ina ahadikum gis nga la bak ndabal kenn ci idha walagha fihi al-kalb sutas ndokhma sufa khat khabe moy am yaghsiluhu sab'a marrat moy mu rahas ko djourum ñaar yow han ihdahu an-nabi turab way ben bana andak suf kon ñom ñu gis ne lolu yantum sallallahu alaihi wasallam fofu lolu mom mo indi ñu tekto lo ci ngir ne dañ koy rahas djourum ñaari yoon manam kon fuqahaaw yi non lañu wuté ci ñaata lañu wara rahas han sobe waye comme niñ ko gissé dañu giss né manam comme li nga xamantene mom moy li am solo comme li nga xamantene lan moy hikma wu rahas bi bo xolé li nga xamantene mom lañ ci djublu yépp moy na sobe bi dañ du deug lolu mom moy li nga xamantene mom motax atté bi wacc bu fekkentene boko raxé ben yoon sobe bi dañ kon ben yoon daf ci dadi doy comme niko fuqaha maliki shafi'i wa rahmatullah alayhim wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa bismillah mom moy liguey bobu muy def liguey bu noble la manam ngir ne day dindi sobe comme ni nga xamé manam da fay nek ko xamantene mom day teggi sobe te comme ni nga xamantene ci buntu sharia dindi sobe dafa nek lo xamné luñu sakku la te luñu yonal la lo xamantene wute bi borom xam xam yi wute rek rahmatullah alayhi moy ndax farata la wala sunna mu akada la kon bu boba dañuy gis ne kokku nonu lamuy def lu noble la te luñu yonal la ci sharia amma li nga xamantene nak amma li nga xamantene nak mom mo aju ci buntu li nga xamantene mom mo aju ci buntu dindi manam diko jaay bobu dafa haram manam sobe ken da fay haram kuko jaay waye ñettelu masala bi manam mom moy su fekkentene daf ko soppi manam par exemple mom sobe bi transformation bi def nako ba nga xamantene mu def mu nek mu wulbati ko nek leneen def electricité wala yu mel non bu boba dañuy jëfniko qaida bi nga xamne mom moy al hukmu yaduru ma hukmu tahma allati haythu da wujudan wa adaman manam ne att day wër wër lo andak la andak ti allati manam cause bi li tax att bi taxaw bu fi nekke att bi taxaw nete waye bu dako att bi dako te li nga xamantene mom mo taxone ñu jaay sama bi da haramon mom moy le fait que mu sobe wul te buñ ko soppé bam nek électricité wala gaz wala yu mel non bu boba lool doot nek ci lo xamantene lu sobe wula bu boba da lool day daal nek lo xamantene lu dagana jaay la comme ni nga xamantene loolu la nek lu ñu xam wallahu ta'ala par rapport à ben ñam ñu ci trap ñu tudé Omar ñom sa xamné mais ñom souvent bu ngi koy top on day dund mais il faut nga baxal dox sandi ko ci bir wa Omar ñu tudugo gaay souvent dañuy baxal dox bi fekk mu ngi dund ñu yel dugal ci ci geej lay jugge voilà bu fekkontene dañ ko ci duggal nonu ngir mbugal ko bu boba lolou dafa haram ndax mbugal li nga xamantene mom moy ki animaux yi lolou day haram wa su fekkentene nonu rek lañ ko mëna togué te nonu rek lañ ko mëna nekké manam bu boba lolou do nekk ci lu haram parce que li tax mom moy né comme niñ ko gissé won ci hadith bu ñëkk ba li yenenbi bi sallallahu alayhi wa sallam wa huwa at-tahur ma'uhu halu maytahu ak wa ahla lakum sayrul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum wa lisayara manam borom subhanahu wa ta'ala ne daganal nañ len li nga xamantene mom moy rebbum geet te ñam gi lolu ak lolen di man di jarino la ci yeen ak ñi waytu ki ni ngi nonu ñi nga xamantene ñom ñoy yeen tib sallallahu alayhi wasallam ne mom huwa mom geet di at-tahuru lan tay la wala dama ugo ndoxam na waya al-hallu manam dagan na ak dagan may tatu li nga xamne mom moy meddam té buñu gisé né buñu ko daggé manam buñu ko toggé nonu togg bi mom moy tax mu mëna ñor manam mu mëna parce que xétu jeun manam jeun buñ ko jëlé génné ko ci djéj ji duñ ko rénné manam comme niñ ko xamé le fait que nga génné ko daf koy suffoquer rek da koy suffoquer diko suffoquer muy nga gis ko muy chal ba génn aduna nonu lolu tamit mom moy dox rek atté ci li nga xamantene manam wallahu aalam way gisuma différence bu meuna nek ci nga bayyi jeun bi genné ko ci cadre naturel am ngir meun ko jëfëndiko ak ki nga xamantene faaw nga togg ko ngir meun ko jëfëndiko manam gisuma différence bo xamantene amna ci ci ñom ñaar wala lulul ne ndax ne ñom ñaar ñep day tax nga mën ko li nga mën leena jëfëndiko lenn dal moy problème bi moy su fekkante ne duñ ko duñ doon ko won lek fofu nak lay nekké problème parce que bu boba dang ko mbugal ci lo xamantene du dara té benen bi ci dess mom moy hadithu wéñ bi té moy fi yenenbi sallallahu alayhi wasallam waxe moy hadith sayyidina abu hurairah radhiyallahu anhu bi nek sahih imam bukhari bimna iza waqa'a dhubabu fi sharab ahadikum falyamsu thumma yarji'u ci benen riwaya thumma yaqrahu fa inna fi ahadi janahihi da'un wa fil akhir shifa yenenbi sallallahu alayhi wasallam ne su fekente ne wéñ dafa dugg ci ki ndoxal kenn ci yeb nako ci tabal ba fa rocc ko doko nan parce que lutax mune parce que benn partie wu laf bi dafa am toxe bi ci dess am safar té buñu xolé lolu limi tek moy tay su fekente ne ataya la wala café la wala yu mel nonu day tang té su fekente ne daf ci dugg moko ci bëssé day dugg manam bo day dé té dara ray ko lulul tangor bi té bu boba té lolu nonu su fekente ne yeen ci salama daf ko daganal ngir ne nit ki dafa wara jariño li nga xamne mom lay nané té ndax borom subhanahu wa ta'ala lolu mom moy li nga xamantene mom mo tax mu bindu asamané souf ci comme ni nga xamné non la ko am taraw anna allah sakhara lakum ma fi samawati wa ma fi al-ard wa asbagha alaykum ni'amahu zahiratan wa batina xana gisu len ne bur yalla mom moy ki nga xamantene subhanahu wa ta'ala mom mo len tagatal mbolam lu nek ci asamané ak souf ci ba bare da bi sembeutel ci yeen matal ci yeen ay xewolam yi ci bir ak ci biti manam kon buñu xolé ay bo ñu xolé ñu gis hadith yi nga xamantene mom lañ wax yoy yep dañuy yeng ci li tektale def mbolam lu nek ci asamané ak souf ci bu fekkante ne nit ki daf ko soxla mën ko jëfëndiko ci anam gëm gëna sédé naam waye su fekkante ne manuta jaaré lulul metital am ci lola faw lola rek lay jëfëndiko comme ni nga xamantene non lañu gisse parce que ma jël sama benn casu ataya ma remplacer ko ak benen ataya lolou mo gëna woyef que may ray wéñ and ak lolou yépp yenenbi sallallahu alayhi wasallam néna jëlum wéñ nga duggal ko ci biir après nga rocc ko nga sall manam kon bu boba limi tekki moy tek na ko lo xamantene xeyna manam lak na ko mais pour man mo meuna jëfëndiko sama kaasu café la wala sama kaasu ataya té pourtant buma bayiwon kaas bi xel benen kaas dama koy rocc mom directement rek ba bayiko mom mu naw dama koy rocc rek bayiko mu naw waye le fait que mo ba duggal ko ci biir buma ko genné day dé lolou yépp day wone ni manam njariñal nit ki manam nit ki jëfëndiko gi mu koy jëfëndiko lolou mom mo ëpp doole ci kaw dundu gi ak manam baye xel manam mom ci bopam parce que en fait bo xolé problème bobu rek mom moy problème bi opposé végétarien yi ak manam plutôt manam ñi nga xamné ay militants lañ la bëgg wax ak ñeneen ñi parce que ñoom dañ japp né le fait que ñu rénd xar yi ñu lén di ki le fait que ñu lén di lolu ci jëmmé bopum dafa cruel manam lolu problème bi fofu lolu rek la té bu boba lolu buñu xolé yi yépp day tekté manam day tekté la né mënu ko lén la jëfëndiko non té borom subhanahu wa ta'ala da lén la bind ngir lolu ñun ñu mënu lén la jëfëndiko ci anam bobu alhamdullilah biñu borom subhanahu wa ta'ala defé ñu nek ay doomu adam ba nga xamantene téral nañu téranga bo xamantene taxna ba ñu mëna tagatal ñu lepp lo xamantene mom mo nek ci asamané ak fursu lepp lo xamné day dund mu dox ci suñu waaw kété ñun ñu mom ko sancé def lu ñu neex ha té kenn duñu ci tenir rigueur lor xéewal bu mag la yalla ñu yalla bo nek ñi nga xamantene dañu gis xéewal borom subhanahu wa ta'ala wallahu ta'ala وصلى الله على وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين